सफा की निगाहें करम जब हुई मुझ गुनाहगार को क्या से क्या कर दिया मुस्तफा की निगाहें करम जब हुई मुझ गुनाहगार को क्या से क्या कर दिया मुझको दरबार में अपने बुलवा लिया मेरा तारीक दिल पर ज़िया कर दिया मुझको दरबार में अपने बुलवा लिया मेरा तारीक दिल पर ज़िया कर दिया अपने माबूद को मैंने जब भी दिया वास्ता उसके महबूबे ज़ीशान का अपने माबूद को मैंने जब भी दिया वास्ता उसके महबूबे ज़ीशान का वास्ता उसके महबूबे ज़ीशान का थी जो दिल में तमन्ना वो पूरी हुई पूरा एक मेरा मुद्दा कर दिया थी जो दिल में तमन्ना वो पूरी हुई पूरा एक मेरा मुद्दा कर दिया देख कर उसको शाहों के सर झुक गए उसके अदना गुलामों में शामिल हुए देख कर उसको शाहों के सर झुक गए उसके अदना गुलामों में शामिल हुए उसके अदना गुलामों में शामिल हुए मुबतलाए गमे हश्र पे क्या करम तूने ए रहमते मुस्तफा कर दिया मुबतलाए गमे हश्र पे क्या करम तूने ए रहमते मुस्तफा कर दिया आज तक सारी दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ है ना होगा कभी आज तक सारी दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ है ना होगा कभी कोई पैदा हुआ है ना होगा कभी दौलते फकरों फखरी अता कीजिसे پھر اسے سرور اغنیا کر دیا. دولت فقر و فخر عطا کی جسے پھر اسے سرور اغنیا کر دیا. دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں اے ریاضک نے بھیجا بڑی شان سے. دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں اے ریاض حق نے بھیجا بڑی شان سے. اے ریاضک نے بھیجا بڑی شان سے. حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق آسیوں کا بڑا آسرا کر دیا. حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق آسیوں کا بڑا آسرا کر دیا. مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گناہگار کو کیا سے کیا کر دیا. مجھ کو دربار میں اپنے بلوا لیا. میرا تاریک دل پر